hasta mumana oyan. شست و شش هفته است، چهار فصل یار. الف این تألف، خلق را با خلق. لامی بر ملامت، گو ملامت بار. و لامی ضرب لامی، بار شیرک بار. و هایی در حلاکم، آه دانستی؟ Mały Zen Namdżu, kwartet wokalistek włoskich z Bali, Farawala. I to, bo to przedsięwzięcie nie tylko muzyczne, ale też wizualne, Shirin Nesat i Shoja Azari za tę część odpowiadali. To jest spektakl, jakieś tak naprawdę przedstawienie, które należy zobaczyć na żywo. Być może uda się, żeby kiedyś przyjechało ono do Europy. Jeśli już nie do nas, do Polski, to może gdzieś chociaż do tych Włoch by się udało, żeby tam trafiło. Swoją drogą ciekawy jestem, czy ktoś już może widział film Shirin Nesat, ten najnowszy, o Umm Kulthum. Ponoć wszędzie się podoba, poza Egiptem, skąd Umm Kulthum pochodziła, ponieważ mnóstwo w nim przekłamań. Ale jak sobie myślę o tym, ile jest przekłamań na przykład w filmach hollywoodzkich o Iranie, to myślę, że może jakoś się to wyrównuje, a może nie, bo sam filmu nie widziałem. U nas chyba nie trafił jeszcze do dystrybucji. Nie wiem, czy w ogóle tak naprawdę trafi, mimo iż Shirin Nesat to przecież jedna z najbardziej chyba znanych na świecie artystek wizualnych. To, a Umm Kulthum, przecież Umm Kulthum, najważniejsza chyba wokalistka na całym Bliskim Wschodzie. Prawdziwa legenda i historia XX wieku tak naprawdę zapisana w jej głosie, ale wydaje mi się, że to może być za mało, żeby ktoś się zdecydował na to, żeby ten film w Polsce dystrybuować. Gdyby było inaczej, to oczywiście bardzo, bardzo proszę dać mi znać. Sam też film chętnie obejrzę. Pan Jarosław wreszcie z jakimś wyprzedzeniem, a nie po czasie, pisze i zapowiada, że za tydzień w sobotę 18 w Centrum Kultury Bemowo będą pokazy szkoły tańca Hamsa, a tam między innymi też tańce perskie, bo oni mają taką grupę tancerek, tak pisze pan Jarosław, a zatem zapraszamy tych, którzy mają ochotę w sobotę o 18. A wczoraj, czyli w niedzielę, był ogólnopolski konkurs tańca brzucha robiony przez Orientalny Koktajl w Amfiteatrze na Bemowie. Takie sprawozdanie też dostaję od pana Jarosława. Było za darmo, ale pogoda marna i widzowie trochę średnio dopisali. No, pogoda zdecydowanie jest nie teherańska. Jeśli chodzi o Warszawę, pani Bata pisze, że słucha, ale że coś ją zeżarło i czeka na wirtualny kredyt. Mam nadzieję, że wszystko już dotarło, pani Beato. A ponieważ Mokzen Namdżu skończył takim ładnym motywem na santurze, szukałem chwilę jakiejś płyty, która mogłaby do tego nawiązać. I być może, skoro skończyliśmy przesłuchiwanie ostatniej płyty Mokzena Namdżu, możemy sobie pozwolić na otworzenie kolejnej płyty, która jeszcze w Radiu Teheran się nie pojawiła. A to płyta z Instytutu Wydawniczego Herat Art House. Przypomnę, że to taka wytwórnia, która przynajmniej do niedawna jeszcze publikowała płyty młodych wykonawców, którzy gdzieś tam trafiali pod jej skrzydła. To tak naprawdę taka fundacja non profit, która zajmuje się kształceniem muzycznym w wielu, wielu dziedzinach, na wielu, wielu instrumentach, także oczywiście jeśli chodzi o głos. Z tej wytwórni spotkaliśmy się już z kilkoma wykonawcami. Miałem taki etap, że nabywałem wszystkie płyty z tego maleńkiego instytutu. No i potem się okazało, że niestety nie wszystkie trzymają taki poziom, jak na przykład pierwsza płyta z Epidemyszki, z którą się w Radiu Teheran już kilka ładnych lat temu spotykaliśmy. Jak płyta klarnecisty Soheila Peygamberiego. Jak bardzo przecież ciekawa i skrząca się wieloma kolorami płyta akordeonisty Mehrdada Mehdiego. Co przypomina mi właśnie, że tak naprawdę też nie skończyliśmy spotkania z jego płytą nagraną w duecie z Aso Kohsadi. Była też grająca na udzie Yasamin Shah Hosseini. Dziś przychodzi pora na santurzystę właśnie. Jest nim Wahid Tehrani Azad. Przyznam szczerze, że nie wiem zbyt wiele o tym człowieku. Ze zdjęć nie sprawia wrażenia najmłodszego studenta Instytutu Herat, ale płytę nagrał piękną. Głównie solo, grając na santurze. pojawiają się nieliczne wstawki, kiedy na skrzypcach gra obok niego Ali Jafari Puyan. Takim fragmentem ten album się zaczyna. Thank you. Ta Wahida Tehraniego Azadiego. Będziemy do niej wracać. Tak trochę niepewnie to obiecuję, bo z tych moich obietnic zazwyczaj niewiele wychodzi, ale naprawdę mam nadzieję, że tak będzie. Zaglądam dalej do poczty. Tutaj pan Robert muzykę, która dziś się pojawia, określa mianem mistycznej i miażdżącej. Dla pana Macieja za to, który nas pozdrawia z Plettenberg Wave RPA. To są dźwięki jakieś niepokojące. No ciekaw jestem, jak się słuchaczom Radia Teheran taka muzyka jak dziś podoba. Ja jestem gotów oczywiście sięgać po nią częściej. To, że mamy wakacje, niekoniecznie musi sprawiać, że musimy słuchać się lekkich i przyjemnych tylko piosenek, choć i takie przecież też mogą się pojawiać. Teraz piosenka, właśnie piosenka, chyba jedyna taka tak naprawdę piosenka, nie licząc może Mohsena Namju i jego Della Didi, ale to piosenka, która przypomniała mi się, mogę powiedzieć, w związku z tym, że pojawiła się nowa wersja, która no, nie zmieści się w Radiu Teheran, ale bardzo polecam sprawdzenie sobie pani, która nazywa się Parastu Saberi. Jest młodą wokalistką, która śpiewa w sposób, jakby to powiedzieć, no niech będzie, że tradycyjny. Wygląda zupełnie inaczej niż te znane nam z lat 70. wokalistki jak Palisa czy Hengame Ahavan. Wygląda tak, jak wyglądają dziewczyny w XXI wieku i sięgnęła ona niedawno po piosenkę śpiewaną wiele, wiele lat temu przez Kurosa Sarhang Zadeha. Mam wrażenie, że głos tego wokalisty, który w Radiu Teheran też jakoś dziwnie rzadko się pojawia, dobrze będzie korespondował z tymi emocjonalnymi głosami z początku naszego dzisiejszego spotkania. Piosenka Torokam Doram, czyli Kuros, będzie lamentował, że serce mu płonie i jest pełne smutku, bo mam cię tak mało. همین بی قرار Skonfrontujemy dziś tej wersji sprzed pół wieku, śpiewanej przez Kurosa Sarhangzadeha, ze współczesną, śpiewaną w 2018 roku przez młodą Parastu Saberi. Ale po pierwsze polecam samemu sobie taką konfrontację przeprowadzić, a po drugie na jedną konfrontację jednak mamy jeszcze dziś miejsce i czas. W roli głównej wystąpi Ud. W Iranie często, ale nie zawsze, jak niektórzy sugerują, używa się wymiennie z tym arabskim słowem słowa barbat. Chciałbym, żebyśmy się spotkali z dwiema szkołami gry na udzie, czy też na barbacie. Szkołą współczesną i szkołą taką klasyczną sprzed wielu, wielu lat. Bardzo jestem ciekawy, która słuchaczom Radia Tehran bardziej przypada do gustu. Może żadna, a może na przykład obie. Wszystkie cztery odpowiedzi są poprawne, a może nawet jest ich jeszcze więcej. W roli tego młodego, zdolnego, przez niektórych zresztą słuchaczy Radia Teheran już tutaj określanego jako jedno z wspanialszych odkryć Radia Teheran, wystąpi Shahram Golami. Thank you.

Thank you. Zdaje się, że w ciągu tych ostatnich kilkunastu minut, które spędziliśmy z Szachramem Golamim i Peśbanem Hadadim grającym na tonbaku, Szachramowi Golamiemu przybył kolejny fan w postaci pana Roberta. Pan Maciek pyta, czy kiedyś w Radiu Teheran pojawił się pakistański zespół Junun, ponieważ usłyszałem go przy okazji obejrzenia filmu o muzyce sufickiej w bardziej popowym wydaniu. Nie, zespół Junun chyba nigdy w Radiu Teheran się nie pojawił, choć doskonale pamiętam, że mam gdzieś, może już nie w mieszkaniu, ale w tym momencie w piwnicy, ich płytę, którą dostałem kilkanaście już, będzie przecież chyba lat temu od swojego kolegi, który przywiózł mi ją z Indii, a zatem jest szansa, że zespół Junun także w Radiu Teheran kiedyś się pojawi. I tak, to prawda, że kiedyś słuchaliśmy razem Sevda Lizy z Holandii, czyli Sevdy Alizadeh z Iranu tak naprawdę, która wystąpi na openerze już w tym tygodniu. Tą przeciwwagą czy też sposobem gry, który chciałem skonfrontować z Szachramem Golamim, jest gra na udzie dawnego mistrza Abdolwahaba Shahidiego. Mam nadzieję, że ta również przypadnie Państwu do gustu. A za ostatnie dwie godziny już dziękuję. Grażyna Oczkowska i Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. دل ناشاد من شادی نمی بخشد. چرا که آرزوها جملگی مردند. دیگر کی در سرم شوری به دل عشقی به پا خیزد، دیگر کی همدمی یا محرمی در پای سازم، اشک می‌ریزد بوده من. به دست نوجوانی تازه طعم عشق فهمیده، یا به آغوش هوسرانی برو باشد خریدارت. به پیش گلرخانی رو که باشند باعث گرمی بازارت. کنون که بهر تو آغوش من بسته، بگو آخر به کارم چیست کارت؟ چیست کارت بود من؟ به دست نوجوانی تازه طعم عشق فهمیده، یا به آغوش هوسرانی برو باشد خریدارت. به پیش گلرخانی رو که باشن باعث گرمی بازارت. کنون که زمانی که به دریای دلم امید می‌زد، زمانی که در زبستان امید خیش می چیدن، به روی صخره ها یا ساحل دریا قدم آسوده همراه نوای گل شیرینم، به سوی مقصدی معلوم پیش می رفتم. عود من Thank you. ولی